देख आकर कूचाए चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू सहरा भी तू महमिल भी तू। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए जान किसी को सौंप कर मजबूर हो जाना। मोहब्बत क्या है दिल का दर्द से मामूर हो जाना, मताए